شجرہ طاریہ کے اس شعر کی وضاحت فرما دیں. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک تارک عبد واحد بے ریا کے واسطے. یعنی حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دیا اس میں. ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار غوث اعظم کے بھی مشائخ میں سے ہیں. بغداد محلہ میں آپ کا مزار فائز الانوار ہے. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی جا رہی کہ یا اللہ، حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، مجھے دنیا کے کتوں سے محفوظ فرما. دنیا کے کتے، یہ چار ٹانگ والے کتے مراد یہاں نہیں ہیں، یہ تو اکثر بہت وفادار ہوتے ہیں، بلکہ کتا وفاداری کی علامت سمجھا جاتا ہے. دنیا کے حوث ہی کتے، دنیا کی حوث رکھنے والوں سے مجھے محفوظ فرما. ایک کارک عبد واحد، عبد واحد بھی ایک بزرگ کا نام ہے. عبد واحد بے ریا، بے ریا مانے مخلص، جس میں ریا نہ ہو. تو یا اللہ مجھے دنیا کے حوثی کتوں کے شر سے محفوظ فرما، ان کی خوشامد خوری سے مجھے بچا لے، دنیا کے حکام اور بادشاہوں کی خوشامد خوری سے محفوظ فرما لے، اور مجھے ایک در کا بنا دے. ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے. اب ایک کارک یا ایک سے مراد یا تو خود اللہ تبارک و تعالی کی ذات، یا اللہ اپنی ذات کا مجھے وفادار رکھ، یا اپنے محبوب کی ذات کا وفادار رکھ. تو محبوب کی ذات کا جو وفادار ہے وہ اندر اللہ تعالی کا بھی وفادار ہے. یہ کوئی معاذ اللہ یہ مراد نہیں کہ محبوب کا وفادار ہو گیا تو اللہ تعالی کا بے وفا ہو گیا، بلکہ اولیاء کرام کا جو وفادار ہے وہ بھی محبوب کا وفادار ہے اور اللہ تعالی کا وفادار ہے. تو اللہ تعالی جس کو پسند کرتا ہے اس کا وفادار ہونا وہ ایک کا وفادار ہونا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.